дзеючы асобы і выканаўцы. Вядучы народны артыст СССР Віктор Тарасаў. Хлопец Міхалка, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Людміла Тимафеева. Настя, сястра Міхалкі, актрыса Ірына Андрэева. 28 страшаў, а гэта 7 вятроў, 7 дажджоў, 7 гномаў і столькі ж маразоў, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, акцёр Абрам Навасельскі. Год запісу 1966. Дзея дзеецца ў той краіне, што называюць салодкім сном. Сніцца сон аднаму хлапчыне. Раптам затросся ад грукату дом. Усхадзілася 7 вятроў, расшумелася 7 дажджоў, забялелася 7 снягоў, зазлавала 7 маразоў. Прышлі да Міхалкі і страшаць хлопчыка, гавораць грозна. Всё патопчым мы, нас 28, у наших руках і вясна і восень. Мы посылаем зіму і лето, про нас абвяшчаюць усе газеты. Захочам, людзі аруць і косяць, захочам, прыйдзем, калі не просяць. Дыхнём, і не ўздымуцца самалёты, заспішчам, спыніць цягнік сумёты. Свет паб'ём, паморозім зерне, увесь календар да гары паверне. Міхалка чухае носік аблуплены, а перад ім маразы насупленыя, страхапудзілы, сівабародзіны. Чаго яны, думае, папрыходзілі? Нашто ты нас ганіў? Вятры шумнулі. Бурчаў на нас. Завялі дажджі. На нас злаваўся. Снягі сыпнулі. Чым не ўгадзілі табе, скажы? Міхалка працёр ад здзіўлення вочы. Збіраўся ён раніцай на каток. Не трэба дажджу яму, снегу не хоча, вось бы сярэдні яму маразок. Бо калі грым невялікі ў брамы, прасі, не прасі, а не пусціць мама. Зірнуў на дажджы, паглядзеў на снягі. Хто з іх добры, а хто благі? Не разабраць, ні з рукі спрачацца, бо напсуюць яшчэ ў час вакацыі. Але Міхалка быў хлопец смелы. Нешта яму адказаць картела. Не страшце, кажа, хоць вас тут многа, занадта на аднаго малога. Вось хутка з'явіцца мой абаронца, а вы ж як агню выецеся сонца. Тут вятры зашугалі, у шыбы застукалі, маразішчы нагамі ад гневу затупалі. Знайшоў абаронцу! А што нам сонца? Спіць гэты лежаць пад цёплымі хмарамі. А мы гаспадарым, як гаспадарылі. Сказалі так, і стаяць, смяюцца. Міхалка думае. Хоць бы прачнуцца, можа б, згінулі ўсе на пасці. Кліча сястру. Абудзіся, Настя. І хітравата міргае стыхіем. З нашаю Насцею жарты малыя. Яна разбярэцца, калі ашуканцывай. Яна працуе на метастанцыі. Памякчэлі маразы, сталі ветлымі вятры, паласкавілі снягі, раздабрыліся дажджі. Кажуць хлопцу. Ты, сястры, нашы просьбы не кажы. Мы цябе просім. Усе 28. Добра, гаворыць Міхалка. Згодзен. Больш не рабіце вы зла ў прыродзе, дарог не заносьце, зярнят не марозьце, будзьце ў людзей як жаданыя госці. Міхалка дастаў запісную кніжачку. Да вы сядайце, спачнеце крышачку, а я вашы прозвішчы пазапісваю. Паселі ў крэслы маразы лысыя, вятры кудлатыя, снягі пухнатыя, дажджы цыбатыя. Вода закапала на подлогу. Михалка зауважив. Душно? Нічого. Ви не стидайтеся, порозпранайтеся. Морози, дожди, сняги, поскидали кожухи, балахони, башлыки і подобні стали у момент на людей давно відомих. Той на батьку, той на дядьку, той на батькового свата, той на дядькового брата, на сусіда і на деда. Багато до рання було наговорено, хто люльку тягнув, хто смалив біломорину. Михалка дозволив старейшим курить, а дим видімали праз фортку вітри. По правді сказати, я не був за бесідою. Де що відбувалося, все ж таки ведаю. Откуль? Прочитав я Михалкову книжку. І раю би вам. Поцікавтеся кришку. Хто записав Михалка про морози? Коли зриває листопад, листи пожовклые з присад, блукає по низинах малий мороз, подзимок. І он вельми легкий на бігу, амаль не щипле за ногу, кладе румянець на щеку і має легкую руку, тярусить нам порошу. Подзимочек хороший. Приєде студінський мороз, які зовуть червоний нос. Вось гэты злосны не на жарт, ён то за вушы, то за твар хапае ледяною даўжэразнай ракою. Затым прыбудзе сіні нос, сіберны, лютаўскі мароз, ён ходзіць з кіем ля бяроз і замарозіць можа, шануйся, падарожны. Пасля прыводзіць сакавік мароз лагодны, веснавік. Звініць лядок на лужинах, усе вясною узбуджены, вясёлыя дзянькі, але абывай канькі. Вясна бяжыць да нас у грунь, і раптам выскачыць на рунь наш непрыяцель даўнішні, мароз шкадлівы ранішнік, непрошаны і ў маі часамі дапінае, тады палі кастры ў садах, перасякай злачынцу шлях, уп'ецца дымам сінім, пакруціцца і згіне. І ёсць яшчэ стары мароз. Ён сівым інеем аброс, ён мае вельмі важны пост, ён над морозами мороз. А з выгляду румяны дзед, і хоць халаднаваты сам, але гарачы шле прывет і падарункі носіць нам па хатах і па школах да навагодніх ёлак. На што імя яго казаць? Вы так павінны адгадаць. Кранемся далей по крысе, бо маразы, здаецца, все. Што даведаўся Михалка про сняги? А зябне, вымакне прастяг, і узмоліцца, і паляцяць сняжынкі роем на палі, на пожні, на пакошы, і стане бела на зямлі. Ляці, ляці, пароша. Пасля надзьмуцца халады, папрачынаюцца тады калючы дробны венічнік і тонкі сіпкі сенечнік. У тых снягоў сяброўкі ёсць, завея і мяцеліца. Мінуць яны, на пастаўнік пагоніць статкі красавік, тады змятае неба апошні снег, паскрэбак. Ляцяць дадолу крупкі, нібыта соль са ступкі. Які б не падаў снег за блок, ці то сняжынка, ці сняжок, ён ад марозу не на крок. Бо вельмі ж нетрывалы, жыве надзвычай мала. Як толькі сонейка зірне, праменнем на яго міргне, заплача, заголосить снег, и перакапается у дождь, и пойде хлюпать без галёш. Ужо снеги, здаецца, усе. Дык пойдзем далей па крысе. Якія бываюць дажджы і што яны робяць? Са стрэх звісаюць капяжы, на полі снежны малахай. А ўжо вясновыя дажджы. Дождж расставай і палівай. Наўсцяж бягуць лугамі і гоняць снег дубцамі. Гэй, расставай, займай з бакоў, гэй, палівай, прышпар з лясоў, услед гукаюць дзеці і рэха носіць вецер. Гудзе гамонка ручаін, трава пабліскавае з нізін, гучыць падпаскава труба і апранаецца вярба пушыстымі каткамі. Ты з гэтымі дажджамі сябруй, ад сэрца паважай, яны гадуюць ураджай. Калі прыпарным летнім днём разрэжа пасак агнявы клубкі аблокаў кучавых, у сто гармат бабахне гром, прыгнуцца ў страху дрэвы і рыне дождж залева. Стальныя вострыя цуркі б'юць зверху проста як штыкі, праніжуць за хвіліну, як кажуць, да рубіны, пялёсткі з яблыні трасуць, на жыць і абаб'юць красу і цэляць, каб у покат злажыць усё навокал, парваць на тракце правады, а ў рэчку столькі даць вады, каб поймы затапіла, праезджы шлях размыла. Багата робяць хлюпаты дажджы стрыечныя браты, касіла і сушыла, і трэці дождж мачыла. Касіла не дае касіць, сушыла не дае сушыць, мачыла ў копах мочыць ад раніцы да ночы. Яны і восенню ідуць, тады іначай іх завуць. Дажыначнік ліе ў снапы, бульбянік цэліць на бурты, а канаплянік тёплы на лён і на каноплі. Усяк бывае клічуць іх, але звычайна лічаць іх усіх шасцёх дажджом адным, заядлым, спорным і густым, якога знае кожны пад іменем абложны. Затое дожджык грыбасей адна ўцеха для дзяцей. Прыпусціць ён, зямля цвіце, і грыб, і ягада расце, цягні гэту суполку за вуха і ў кашолку. Міхалкавы запісы пра вятры. Павінны ведаць вы, сябры, што вельмі крыўдзяцца вятры, калі сказаць, што ў свеце адзін існуе вецер, усходні ці заходні, лагодны ці халодны. Навошта нам злічаць усе? Нам больш цікавы толькі сем. Тых, што былі ў Міхалкі, што ў нас – бытуюць змалку, дзьмуць у бліжэйшых месцах пад Гомелем ці ў Брэсці. Народ гаворыць нездарма, што ў ветру сталасці няма, бо можа дзьмуць адзін і той гарачым летам і зімой. З вятроў найболей стала працуе дзед Ківала. Мажны, высакаваты, чубаты і вусаты. Надзьмецца ён, дзьмухне, кіўне, млын зараз з крыльямі махне, за ім электравітрачок, па правадах пагоніць ток, каб лямпачкі гарэлі, каб мы кіно глядзелі. Калі дыхне мятком з садоў, павее кветінню з лугоў, дык ведай, там ад рання на працу стаў мядзвянік. Ён знае абавязак свой, нясе пылок ад хвой да хвой, з расліны на расліну, з травіны на травіну, каб завязалі завязь антонаўка і вішня. Мядзвянік гоніць заяць з жывёліны ў вішня. Калі ж сустрэнецца з пчалой, ён дапамогу дасць малой, пад крыльца падтрымае, пот з рыльца абдзімае. Ляці хутчэй у свой вулей, назбірвай мёд на цэлы год. Ось тут ляціць праз далягляд управный ветер водохват. Шумливый, белобрысый, матнеши розным крысьем, на узгорках посушее, у долах потужее, и зататахкае мотор, и пара уздымится з разор, и ляжа черным хибом отгорнутая скиба. Апошний ветер перанос. Не вельми пэўны мае узрост, не дед, аднак не маладён, парадак вельми любіць ён. Паводле гутарак старых быў чалавек ён, а ў вятры патрапіў за ахвоту да розных чутак сплётак. Пачуе што, памчаў, панёс, таму і празваны перанос. Калі пачне ён завываць, гаворыць можна разабраць, чым устрывожан шчыры бор, дзе абзываецца тапор, што жора ў кнігаўцы сказаў, што бусіл чаплі напісаў, хто чым дыхнуў, хто чым жыве, раскажа гэты ветравей. Чым скончылася гэта дзіўная сустрэча? Доўга Міхалка пісаў. Самлела, моцна зайшлася ў яго рука. Самы старэйшы і самы белы мароз прамаўляе да хлапчука. Заключым умову, Міхалка бабок. Будзем у згодзе жыць, галубок. Калі мы ўздумаем дзьмуць і марозіць, зараз падскочаць сюды вятры і папярэдзяць вас аб пагрозе, падкажуць надвор'е тваёй сястры. Вельмі дзякуй за турботу. А ці не час вам, дзядзька, за работу? Насця зайшла. Усхапіліся госці, быццам збянтэжыліся чагосьці. Вятры кудлатыя, снягі пухнатыя, дажджы цыбатыя, кажа дзяўчына. Я ведаць вас ведаю, а не здаралася стрэць за бяседаю. Вы маразы не зрабілі масты, не ўмацавалі як след балаты, нельга стагі перавесці на фермы. Дзякуй, не скажа жывёла цяпер вам. Вось і снягі сабе бібікі б'юць, кураць па хатах, на працу не ідуць. Людзі шчыты пастаўлялі на полі, каб затрымаць вас, мець вільгаці ў волю. Лес для будоўлі ляжыць напілованы, а да чыгункі шляхі нітралёваны, снегу няма. Я пытаю вятроў, можа падгоніць і выгуль таёў? Метастанцыя зводку злажыла, будзе мароз немаленькай сілы. Мы абвясцілі, а дзе ж той мароз? Тут абазваўся віхор перанос. Не пачынай ты, дзяўчына, з дакораў. Трохі нам крыўда, трохі нам сорам. Справа сюды прывяла такая, нешта зводкі твае кульгаюць. Не трэба пазніцца, прыходзьце ў часе. Так пераносу гаворыць Насця. Нашто ганарыцца? Мы бачыш стыхіі. У чалавека рукі даўгія, а ў нашых людзей асабліва дужыя. Ужо спадарожнік зямлю абкружвае. Паслалі ракету мы ў той прастор, куды не падымецца з вас ніхто. Яшчэ гадок і ўзляцім на месяц. Тады не будзеце куламесіць. Знізу і зверху пачнём загадваць, каб вы працавалі дружней брыгадамі. Вецер з дажджом, а мароз са снегам. У легцы не будзе ніводзін бегаць. А хто не захоча зводкі трымацца, пазбавім адразу права на працу. На гэтым і скончылася размова. На месца пайшлі маразы суровыя, вятры кудлатыя, снягі пухнатыя, дажджы цыбатыя. Пайшлі таксама, правёўшы пасланцаў, Міхалка ў школу, а Насця на станцыю. Хто робіць пагоду? На станцыі дзяўчына, з блакітнымі вачыма, з даўжэзнаю касою, хорошая сабою, камандуе дажджамі, сябруе са снягамі, а на вятры наводзіць страх. У Насці тэхніка ў руках. У неба пусціць шар пілот і вызначае ветру ход. Барометр бліскучы дыск пакажа ёй паветра ціск. Тэмпературу добра запісвае тэрмограф. Дзяўчыне служыць вельмі шмат прыбораў дзіўных і прылад. Яна прасочыць рух аблок, у глебе змерае цепло, увечары і ўранні запіша назіранні, дзе ўсхватваюцца хмары, адкуль чакаць прыпару з агністай небяспекай для працы чалавека. Чакаюць вестак аграном, пілот, вадзіцель за рулём, у белым кіцелі марак, вучоны, школьнік і рыбак. Давайце неадкладна, ды каб было дакладна, бо трэба знаць і трэба ўмець, каго, калі і як сустрэць. Пасты хлапцоў, пасты дзяўчат абнялі варты далягляд. Яны працуюць без акрас на наш магутны добры час. Пагоду ў дзень і ў ночы і робяць, і прарочаць. На канале «Культура» гучала радыёпастаноўка «Хто робіць пагоду» паводле Максіма Лужаніна. Ролі выконвалі народны артысты СССР Віктар Тарасаў і Генадзь Аўсяннікаў, народны артыст Беларусі Генадзь Гарбук, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Людміла Цімафеева, акцёры Ірына Андрэева і Абрам Навасельскі. Рэдактар твора Джэма Ялугіна, рэжысёр Ігар Лапцінскі, гукарэжысёр Яўгенія Зайчык, гукааператар Лілія Пуляеўская. Год запісу 1966. Праграма «Радыётэатр лепшая» завершаецца. Пераслухоўвайце нашы ранейшыя выпускі на сайце www.radiokultura.by, а ў сацыяльных сетках, калі ласка, дзяліцеся каментарыямі. З вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. Да сустрэчы ў эфіры канала «Культура».